นิทานอีสปเรื่องสุนัขกับเงาสะท้อนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสุนัขตัวหนึ่งคาบก้อนเนื้อมาหนึ่งก้อนมันเดินมาริมแม่น้ำเห็นเงาสะท้อนของตัวเองกำลังคาบก้อนเนื้ออยู่มันคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวคาบก้อนเนื้ออยู่จึงตัดสินใจอ้าปากกัดจะแย่งเอาก้อนเนื้ออีกก้อนหนึ่งมาเป็นของตนขณะที่อ้าปากเนื้อที่คาบอยู่ในปากก็ได้หล่นลงในแม่น้ำมันจึงเสียก้อนเนื้อนั้นไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหาย